Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, kłaniamy się. Oczywiście kolejne wydanie, no tym razem wtorkowe, programu Coś mi świta przed nami. Kartka z kalendarza. Musiałem się trochę wychylić, żeby ją zerwać, ale spokojnie, wszystko już mam. Dzień ostrygi i dzień bielizny. To chciałem jeszcze sprawdzić te nietypowe święta, ale nie będę się jakoś rozwijał i skupiał na tych dniach. Wtorek, piąty dzień sierpnia, to 217 dzień 2025 roku. Słońce już przywitaliśmy, bo to o godzinie 5.00 dzisiaj pobudka. Zajdzie słońce o 20.22. Abel, Kasjan, Kasjana, Maria, Parys, Wenancja, Wenancjusz, Wenanty i Virginia dzisiaj świętują. Można też Virginia powiedzieć. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego Polskiego Radia. No i dzisiaj sprawdźmy jeszcze, co przyniesie nam pogoda. Na termometrach od 18-21 stopni na północnym zachodzie, około 23 w centrum, do 25-27 na południowym wschodzie. We wtorek na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane oraz bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo w centrum również rozpogodzenia. No i mogą się pojawić faktycznie te opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu, potem możliwe również punktowe burze. Prognozowana wysokość opadów deszczu w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po ziemię lubuską i Dolny Śląsk od 10 mm do 20 mm. I jeszcze sytuacja związana z ciśnieniem. Dziś w południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale, no i początkowo przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia, co oczywiście może wpływać na nasze samopoczucie. Proszę wziąć to pod uwagę. 2 minuty po godzinie 5:00 zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz przy mikrofonie i Tina Turner w takim właśnie gronie. Towarzystwie witamy tę nową godzinę. Proszę zostać z nami do godziny 6:00 w ramach Coś mi świta w Trójce. Hot for you baby. Już teraz.

Accidentally in Love, Counting Crows. 16 minut po godzinie 5. Dzień dobry, witamy tych, którzy dołączyli. Przypominamy, że trwa 82. Tour de Pologne i dzisiaj, czyli we wtorek, etap wokół Karpacza z metą na Orlinku. Wczoraj to się rozpoczęło. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz, który również dziś po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki. Z pewnością będzie opowiadał o Tour de Pologne, ale też w porannym zapraszamy do trójki o groźnym komarze w Chinach. Także ziemia, która podobno szybciej się kręci. I to nie są jedyne tematy, które dziś między 6 a 9 zagoszczą na trójkowej antenie. Dziś zapraszamy do trójki, poprowadzi Robert Grzędowski. Polecamy oczywiście tę audycję, ale też kolejne, które przez cały dzień, ale też wieczorem i w nocy w trójce. Przed nami David Bowie i Changes. To jest to nagranie, które uświetni ten czas, czas poranny w ramach audycji Coś mi świta. Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. We'll leaves change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Ch-ch-ch-changes. Turn and face the strange. Ch-ch-changes. Don't tell them to grow up out of it. To her next event, time may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascinating me. Our changes are taking the base I'm going through. Changes. Turn and face the strange. Trójka. Za pierwszym razem mówię drugi raz, za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Przy trzecim razie gdzieś tam wątpliwość, że to może być już czas. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Król Słońca, czyli Ludwik XIV, został tak nazwany, ponieważ miał całkowitą władzę, nie zważał na zdanie szlachty i parlamentu, a jego decyzje były niepodważalne. A Król Słońca to także nazwa polskiego zespołu. Ostatnia szansa, to za nami. 25 minut po piątej, w ramach trójkowego Coś mi świta, za chwilę Ania Rusowicz i Ślepa miłość, ale też sprawdzamy, co dzieje się na portalach internetowych. A tutaj między innymi o luce kadrowej i wpływie na cyberataki, a właściwie na poziom tego cyberbezpieczeństwa, ponieważ luka kadrowa zwiększa ryzyko tych cyberataków, co sprawia, że to bezpieczeństwo jest niższe. Resort cyfryzacji podsuwa koło ratunkowe, o którym na łamach Business Insidera można dziś przeczytać. Jak wygląda ta sytuacja? Brakuje podobno od 2,8 do nawet 4,8 milionów specjalistów, którzy potrafią zabezpieczyć infrastrukturę cyfrową. Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega, że 39% firm wymienia deficyt kompetencji jako główną przeszkodę w budowaniu odporności, w czasie gdy zaledwie 14% uznaje swoje zespoły za wystarczająco przygotowane. Więc z jednej strony sporo się mówi o sztucznej inteligencji, która zabiera ludziom pracę, ale też dużo się powinno mówić o tym, że jest coś takiego jak luka kadrowa i faktycznie może ona wpłynąć w taki bezpośredni sposób na nasze życie. Ania Rusowicz i Ślepa miłość to teraz. Yeah. I tak właśnie witamy nowy dzień, również w towarzystwie Ani Rusowicz. Ślepa miłość to za nami. Najcieplejsze miejsce obecnie w Polsce to Kołobrzeg, 18 stopni powyżej zera, najchłodniej w Kłodzku 7,8. Co dziś przyniesie dzień, jeżeli chodzi o prognozę pogody? No, mogą pojawić się faktycznie opady, a także burze. O tym można przeczytać w prognozie pogody. Postępujące od północnego zachodu i zachodu ku centrum opady deszczu przejściowo umiarkowanym natężeniu, a potem właśnie te burze, które mogą się pojawić. Prognozowana wysokość opadów deszczu w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po ziemię lubuską i Dolny Śląsk do 20 mm, na termometrach od 18 do 27 stopni i dziś na południowym wschodzie będzie najcieplej.

Fury to jury, tackle him a rut. Marvy Lamb, white ogums and new we hustler. Fuck, so I stroll a draw and false a weller. Four digit core, what do you know? It's my car. I'm gonna be spending my dough tonight. Put pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt deuce, a chair, a mark, one push. My narrow backer, be it while you strapping you some ugly pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can't. Scouseland, listen to that, I'll be hugging and V-shaw. Mark a G-shaw, I'm on the upside of the seesaw. On a knee, fella, thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try, grab it. On a knee, fella, chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gyffroi, ag mohi cosa la cagag. Ni liga ma'n nebyd, so yn iawn yn si stab. A fysi nad, wa? Rys bys yw mwgli bab. Cyrrym y rei bawn, dyr yn dol y bag. Am y chat yn efo comol yn. Rwy ta yn tam o gol yn yn. Ta yn siw siw ar o gyrwys. Dy y cyrrym yw yn yr yw dam o yn. Gysiri i dy cion giri elw a hyn segyn. Dyr y siag te, dy dy bag o wyf y text. Mae gai tu tu hen y cryr hwn tosi. A wadro yr ys fecw cryr hen y goni. Mynd hen yn nais le coni. Jan gyfi rydig la storkies. Fai fyr blas o lyn imi yn ym bioc. On a knee, fella, thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try, grab it. On a knee, fella, chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me, I'll stick yun, kaida clicking in Arja. Or warna dun, take him sick of will and steel drum. It's John of her run, but we got one chance and then it's done. So be who hands, speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk on all not go nice guest ya. It's great, get danging, go will and seal short ditch ya. On a knee, fella, thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think I'll be, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try, grab it. On a knee, fella, chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Knick Up to nie tylko zespół, który warto poznać, ale też film, który warto zobaczyć. Knick Up, hip-hopowa rewolucja. To jest właśnie opowieść o trzech mężczyznach, którzy założyli zespół rapowy, no i dołączył do nich nauczyciel. Muzyka stała się też wyrazem politycznego sprzeciwu, no i właściwie w takim skrócie można też opowiedzieć o samym zespole, ale też o tym filmie, który oczywiście dotyczy formacji, która rapuje w swoim ojczystym języku irlandzkim. No i też ten cel jest bardzo prosty, żeby ocalić język ojczysty od zapomnienia. Warto ten film zobaczyć, polecamy jak najbardziej. Knick Up, hip-hopowa rewolucja, o tym, w jaki sposób muzyka wpływa na inne części naszego życia. Marys Polski, czyli Marysia Kowalska, to też muzyczna propozycja na teraz. Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz. Zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma. Może to sentyment lub odwagi brak. Uciec i się śmiać, bez wyrzutu zwiać. Się zabiorę, biorę dzień w normalność. Co się teraz nosi, gdzie się dzisiaj chodzi, o czym mówić mam, gdy będę tam. Myślisz, że mnie znasz. Zetnę włosy, przeprowadzę się.

Dave Matthews Band, Mother, Father, czyli nagranie 11, jeżeli chodzi o listę utworów albumu Everyday. To był czwarty album zespołu Dave Matthews Band, wydany 27 lutego w 2001 roku, który cieszył się ogromną popularnością, bo po 25 tygodniach album osiągnął sprzedaż wynoszącą 2,5 miliona egzemplarzy. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki związane również ze światem popkultury, czy bardziej przenikania się muzyki ze światem filmu, to remix piosenki When the World Ends, która także znalazła się na tej płycie, znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu The Matrix Reloaded, The Album. To takie łączniki właśnie związane z tym, co też na wielkim ekranie, czego możemy doświadczać i też czym inspirują się twórcy, jeżeli popatrzymy sobie na kinematografię. Mother Father, czyli ta zgoda rodziców, przyda się, jeżeli faktycznie rząd przyjmie nowelizację projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym, przewidującym przywrócenie wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały właśnie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Jak wskazano, regulacje mają na celu zwiększenie mobilności młodych ludzi, co przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. I dziś między innymi tym zajmie się polski rząd. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, dziękujemy za dzisiaj. Dobrego dnia oczywiście życzymy tradycyjnie. Jutro Coś mi świta wraca po godzinie 4, a za chwilę poranne zapraszamy do Trójki, a o 6 punktualnie pierwszy dziś serwis Trójki. Jest zaskowytał, jakby dopadł go kleszcz. Kły wbija przez mą, nie wie za kim biec. Dystyngowanym krokiem płyniesz do drzwi i tylko minimalnie ręka ci drży. Hej, hej. Za taką scenę możesz Oscara mieć. Hej, opanuj się, nie żyjesz sama na tym świecie, wiesz. Można go wywozić już i tylko sprzęt pogadam, sam jestem pies. Mam głupią mordę, szczekam, znam parę drzew. Hej, hej, hej. Wiesz, że relanium już przestałem jeść. Hej, opanuj się, nie żyjesz sama na tym świecie, wiesz. To się patrzysz tak i chrząkasz znów. Na pewno nie jest to zapalenie płuc. Różowe szkła jak strwożona mgła, żeby choć raz je tak musnęła łza, byś nie musiała bez sensu pić. Whisky wystarcza tylko na parę chwil. Hey, hey, hey.